نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كانوا صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله يحب العالمين فإن الله به عليم صدق الله العظيم بزرگوں اور بھائیوں کو لمبی چوری تقریر مقصود نہیں ہے اصل تو ہمارے ایوب کی وہاں مجھے آنا ہی تھا لیکن میں نے بہانہ کر دیا تھا کہ بھائی مجھے سبق پڑھانا ہے مغرب کے بعد اور واضح تو پڑھانا تھا پڑھا کر آ رہا ہوں اور ہمارے شبیر بھائی کا فون آیا کہ ایسا ہو تو الحمدللہ پورا ہو گیا ہے ہم دعا کریں بہت اچھی بات ہے تعالیٰ ذل شان ہوا من والا ہوں کا ایک احسان ہوا کہ اس مالک کریم نے اپنے فضل سے پورا فرمایا میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اللہ ہی نے اپنے فضل سے پورا فرمایا ہے تعالیٰ جل شانہ کا یہ احسان ہے اس کے دین کا کام رکتا نہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے بندوں کا کام کروا دیتا ہے اور ماشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ دل شان ہوں ایسے ایسے دینے والوں کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہمارے تصور میں نہیں ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کی طرف سے کل مجھے ایک نکاح میں جانا ہے احمد آباد اجتماعی نکاح 1100 نکاح اور ایک آدمی کو 75,000 روپے کا سامان ملے گا قریب 14 کروڑ کا ہے اور صرف ایک آدمی کی طرف تعالیٰ کے دینے والے بندے ایسے ہیں دے دیتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود دینے والوں کو چاہیے کہ اللہ کے شکر گزار دے کر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق ہی نہ دیتا خرچ کرنے کی یہ اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اس کے گھر میں خرچ کرنے کی توفیق دی یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے جو کچے ایمان والے تھے اور وہ حضرت کو آ کر احسان جتاتے تھے کہ ہم مسلمان ہوئے اس لیے آپ کو فروغ ملا آپ کو ترقی ملے گی احسان جتاتے آج کل بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو احسان جتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے ایمان کی وجہ سے یا ہمارے کہنے کی وجہ سے تمہارا کام پورا ہوا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کریم میں تعالیٰ نے اس آیت اٹھائی کلا تمن علیہ اسلام ابو بل اللہ یمن علیکم من حجاکم للایمان ان کنتم صادقین تم نبی پر یہ احسان نہ جتاؤ کہ ہمارے ایمان کی وجہ سے تم کو ترقی ملی اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق عطا کی اگر وہ توفیق نہ دیتا تو نہ معلوم میں اور آپ ہم دنیا کے مسلمان نہ معلوم کس مندر میں کس گرجا گھر میں گھنٹے بجاتے ہوتے اور کہاں کہاں ہماری پیشانی جھکتی ہوتی ہے جو اس رب کا احسان ہوا تو اس نے ہم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو شعر میں یوں کہا کہ منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنم منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت داس تو یہ احسان مت جتا کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں بادشاہ کا احسان مان کہ اس نے تو اس کو اپنی خدمت میں رکھا ورنہ اس کی خدمت کرنے والے تو بہت تھے تو حق تعالیٰ اپنے دین کا کام لینے پر آتا ہے تو کسی سے بھی لے لیتا ہے وہ میرے اور آپ کا محتاج نہیں ہے جب ابرہا بادشاہ نے مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور کعبۃ اللہ کو گرانا چاہا اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابراہ بادشاہ نے جو عیسائی بادشاہ تھا یمن میں ایک کعبہ بنایا اس کعبۃ اللہ کے مقابلے بڑا خوبصورت کعبہ بنایا اس نے یہ کعبہ تو بالکل جو ہے چھوٹا سا تھا اور اس میں کوئی شان شوکت بھی نہیں تھی اس وقت اس نے بڑا خوبصورت کعبہ بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ مکہ کے کعبہ کو چھوڑو اور اس کعبہ میں آؤ. تو اس وقت عربوں کو بڑا غصہ آیا کہ تو کون اس کعبہ کے عرب کیسے ہی تھے, مشرک کیسے ہی تھے, لیکن بہرحال اپنی جگہ وہ وفادار تھے, وفاداری ان کی بہت بڑی صفت. اس وقت موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ان کی وفاداری کی اور ہماری غداریوں کی. ہجرت کر کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا ارادہ فرمایا مدینۃ المنورہ تو ابو بکر صدیق ساتھ, تو حضرت نے فرمایا کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے کہ جو مدینہ جانے کے اس راستے سے واقف ہو جس کا پتہ عام طور پر لوگوں کو نہ ہو. اس لیے کہ عام راستے سے جائیں گے تو دشمن پیچھے آئیں گے, تو ہم ایسے راستے سے جائیں کہ جس کا پتہ کسی کو نہ ہو. بعض راستے ایسے ہوتے ہیں چھپ چھپ کر کے. تو مکہ میں ایک آدمی کو تلاش کیا گیا, اس کا نام تھا دلیل دینی. ابو بکر صدیق نے اس کو بلایا, وہ کافی تھا مشرک تھا, اس کو بلایا اور کہا کہ تم راستہ جاتے ہو. تو روایتوں میں ہے کہ وہ خریت تھا, خریت کا معنی راستوں کا بڑا ماہر تھا, بہت ماہر تھا. اس نے کہا ہاں میں ایسے راستے بھی جانتا ہوں کہ جس کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے. تو کہا اچھا ہم کو تین دن غار ثور میں چھپتے ہیں اور یہ دونوں اوٹنیاں ہیں وہ تو لے جا, اور تین دن کے بعد صبح سویرے تہجد کے موقع پر تو دونوں اوٹنیوں کو لے کر آ جانا اور پھر ہم کو لے کر چلنا. اس کو معلوم تھا کہ غار ثور میں چھپے ہوئے. ادھر مکہ کے لوگوں نے ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ وغیرہ نے جب حضرت چھپ گئے غار ثور میں تو تلاشی شروع کی, کہاں چلے جائیں. روایتوں میں ہیں کہ تلاش کرتے کرتے وہ لوگ غار ثور پر بھی پہنچ گئے. صدیق اکبر اور حضرت کیوں اندر گوفہ میں تھے, جو لوگ حجیہ عمرے کے لیے گئے ہو اور اوپر جو گئے ہو جاتے ہی کہاں ہیں. جیسے ہم کو بازار میں گھومنے کا بڑا شوق ہوا, اس لیے میں وہاں حاجیوں میں بیان کرتا ہوں کہ حاجی صاحب جب پہلے جاتے ہیں نا عمرہ کرنے والے اور حاجی صاحب, تو شروع شروع میں تو لبیک لبیک لبیک, اور پھر جب وہاں کی البیگ معلوم ہو جاتی ہے تو پھر لبیک چھوٹ جاتا ہے, البیگ البیگ البیگ وہ چکن. اور جب البیگ اور حج پوری ہو گئی یا عمرہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد میری بیگ میری بیگ میری بیگ, اب اس کو پوچھتے ہیں کتنا سامان جائے گا, اس کو پوچھتے ہیں کتنا سامان جائے گا, سب کو پوچھ رہے ہیں کہ کتنا سامان جائے گا, اور پریشان ہیں اور 50 کلو بھرتے ہیں اور پھر ٹور والے کو گالیاں دیتے ہیں کہ تو کہیں کر تو نہیں ہے, تو اس کے بعد کی ایئر لائن تھوڑی ہے. تو یہ حاجیوں کا حال ہوتا ہے. تو غار ثور پہ کون جائے گا اوپر تک دیکھنے کے لیے. میں گیا ہوں الحمدللہ, اور میں اس غار میں بھی گیا جہاں حضرت بیٹھے تھے چھپ کر. میں نے کہا اللہ سنت تو ادا ہو جائے. اور بھی میں بیٹھ کر دیکھا, میں نے کہا کہ کیا منظر ہوگا. تو روایتوں میں ہے کہ وہ لوگ تلاش کرتے ہوئے آئے تو صدیق اکبر حضرت سے کہنے لگے حضرت یہ لوگ آ گئے, اور یوں جھانک کر کے جو ہم کو دیکھا تو ہمارا پتہ چل جائے کیا ہوگا. ابو بکر بہت ڈر گئے. اس موقع پر حضرت نے یوں فرمایا لا تخف ابو بکر ڈر مت, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں نقل کیا, ثانی اذنین اذھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, دو تھے اور تیسرا اللہ تھا. اور فرمایا ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا لا تحزن, غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ. تین دن پورے ہوئے, تہجد کا موقع تھا اور وہ دلیل دہلی مشرک, وہ دونوں اٹھنی لے کر آ گیا, حضرت کو سوال کیا ابو بکر کو سوال کیا اور لے کر چلنے لگا, اور اس راستے سے لے کر چلنے لگا جس کا پتہ کسی کو نہیں تھا. ادھر ابو جہل کا اعلان ہو چکا تھا کہ جو محمد اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے. تو وہ مشرک جو لے کر جانے والا تھا جس کا نام دلیل دہلی تھا, اس کو بھی تو پتا تھا نا, اس نے بھی تو اعلان سنا تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے, اور اس کو معلوم تھا کہ یہ دونوں کہاں ہیں. دونوں کی اونٹنیاں بھی اسی کے پاس تھیں. وہ چاہتا تو 100 اونٹ کی لالچ میں ابو جہل کو جا کر بتا دیتا کہ وہ غار ثور میں ہیں، چلو میں تم کو بتاؤں، لیکن ایسا نہیں کیا. وہ مشرک ضرور تھا لیکن وفادار تھا. مشرکین شرک ضرور کرتے تھے لیکن غداری نہیں کرتے، وفادار تھے. آج میرا آپ کا حال یہ ہو گیا کہ ایمان کے باوجود غداری، مسلمان سے بڑھ کر غداری کرنے والا کوئی وعدوں میں کس کس طرح. اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے. تو جس وقت ابرہہ بادشاہ نے کعبہ بنایا تو عربوں کو بڑا غصہ آیا، تو ایک عرب اس کعبہ میں گیا یمن کی، اور وہاں جا کر بیت الخلا کر دیا، خراب کر دیا اس کو. تو ابرہہ کو بڑا غصہ آیا، یہ اس کعبہ کو جو ہمارا محترم ہے اس کو توڑنے کے لیے چلا، اور ہاتھی لے کر چلا، ہاتھیوں کا لشکر، اور مکے کے قریب آیا اور پڑاؤ ڈالا. عبد المطلب کو پتا چلا، عبد المطلب متولی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم متولی. اب اس ابرہہ بادشاہ نے یہ مکہ والوں کے جتنے جانور اور اونٹنیاں ادھر چڑھنے گئے تھے ان سب کو بھی پکڑ لیا. عبد المطلب کو پتا چلا تو عبد المطلب کچھ لوگوں کو لے کر کے چلے اور ابرہہ بادشاہ کے پاس پہنچے. بڑے جی وقار تھے عبد المطلب. آپ کا روب پڑا ابرہہ بادشاہ پر تو ابرہہ کھڑا ہو گیا اور آپ کو بٹھایا، کہا کیسے آنا ہو؟ کہا ہماری اونٹنیاں تم نے لے لی ہے، اس کو چھڑانے کے لیے آیا. تو ابرہہ کہنے لگا، تعجب ہے، میں تو سمجھا کہ تم اس لیے آئے ہوں گے کہ تمہارے کعبہ کے اوپر میں حملہ نہ کروں، یہ اونٹنیوں کے لیے تم آئے. کہا اونٹنیاں ہماری ہیں، ہم مالک ہیں، اس لیے ہم اونٹنیوں کے لیے آئے ہیں، کعبہ کا مالک اوپر والا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. وہ مشرک تھے لیکن ایمان تھا ان کے اندر، وہ جو ہے اللہ پر یقین تھا ان کا. اب جو ابرہہ بادشاہ چلا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹے چھوٹے کالے کالے چڑیا اللہ نے بھیجی. یہ کالی چڑیا ہمارے وہاں ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ابابیل، یہ ابابیل نہیں ہے، وہ ٹیمپرری چڑیا آئی تھی، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو ختم کر دیا. یہ تو کالی چڑیا ہے، وہ مسجد میں بیٹھتی ہے، کہنے بہوا جو نہیں تو ابابیل، یہ ابابیل نہیں، مسجد خراب کرتی ہے. وہ ٹیمپرری اور وقتی طور پر اللہ نے پرندے بھیجے تھے اور ان کے منہ میں مٹی کے بنے ہوئے کنکر تھے، مٹی کے بنے ہوئے، سنگ گل اصل میں یہ لفظ ہے، سجیل اصل میں لفظ ہے، سنگ گل، گل کا معنی مٹی اور سنگ کا معنی کنکر، مٹی کے کنکر تھے، لیکن عربی میں گاف نہیں آتا اس لیے سجیل. ان کے منہ سے یوں نکلتی تھی، وہ کوئی یوں زور سے بھی نہیں مارتے تھے، وہ منہ سے نکلتی ہے ڈار رہی ہے، اور ہاتھی پر گھستی تھی، لگتی تھی تو ہاتھی کے آر پار نکل جاتی تھی، جتنوں کو لگی وہ سب مر گئے. اور اب رہا بادشاہ کو اس زمین پر چیچک کی بیماری ہو گئی، پھوڑے پھوڑے پھوڑے نکل آئے پورے بدن سے، وہی بس، اور وہ پک گئے، اور ایسے پکے ایسے پکے ایسے پکے کہ دو چار دن نہیں گزرے کہ بدن پھٹ گیا اس کا، اور وہ وہیں مر گیا. اب تعالیٰ نے اپنے کعبہ کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کر، یہ مالک کا کام ہے. اس وقت بھی بڑے آلات ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے بن جائیں اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم اس کے بنے، اس کے بن جائیں گے انشاءاللہ اس کی نصرتیں اتری. اس نے ابرہہ بادشاہ کے ہلاک کیا. روایت میں ہے کہ خیبر کے موقع پر ایک آدمی بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، لا شاذہ ولا فاذہ، اکیلا ملتا اس کو بھی مار دیتا اور جماعت ملتی اس کو بھی مار دیتا، بہت بہادری سے لڑ رہا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے اس کی بہادری کو دیکھ کر حضرت سے فرمایا، حضرت یہ تو بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے. حضرت نے فرمایا جہنمی ہے یہ، وہ اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، حضرت نے فرمایا جہنمی. تو صحابی فرماتے ہیں کہ آخر نبی نے جہنمی کہا جب اتنے بہادری سے لڑ رہا ہے، پھر بھی، تو تو مجھے تعجب ہوا تو میں اس آدمی کے پیچھے چلا. اذا وقف وقف تو ویزا مشا مشے تو وہ چلتا تو میں بھی رکتا, وہ رکتا تو میں بھی رکتا, چلتا رہا وہ چلتا رہا. اچانک ایک نامعلوم ججے سے تیر آیا, اس کو لگا, وہ برداشت نہیں کر سکا. تو اس نے کیا کیا, اپنی تلوار کو یوں کھڑی رکھی اور اپنا پیٹ اس پر دے کر وزن دے کر اپنے آپ کو مار دیا, خودکشی کر لی, آبگھات کر لیا اس نے. وہ صحابی جو ان کے پیچھے تھے وہ دوڑتے دوڑتے آئے اور فرمایا اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں. فرمایا کیا ہوا, فرمایا جس کو آپ نے جہنمی کہا تھا وہ آخری وقت میں وہی عمل کر کے گیا کہ جہنم میں گیا. حضرت نے اس وقت جو جملہ فرمایا وہ ہماری کمر توڑ دیتا ہے. کیا جملہ فرمایا, بھائی اللہ کے دین کی خدمت کر کے بھی اس کے سامنے روتے رہو اور غرور اور تکبر نہ کرو, اس لیے کہ دیکھو اللہ فاجروں سے بھی اپنے دین کا کام لیتا ہے. وہ فاجروں بازی کر تو میرے بھائیو اللہ کا احسان مانو کہ اس نے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دی اور ہمیں اس کی خدمت کرنے کی توفیق دی, ورنہ وہ اپنے گھر کا کام تو بھائی کسی سے بھی لے سکتا ہے, وہ چاہتا ہے تو گنہگاروں سے لے سکتا ہے, وہ چاہتا ہے تو غیر مسلموں سے بھی لے سکتا ہے. پنجاب میں آپ چلے جائیں, ابھی جو بہت اچھا کام کیا ہماری پڑوس حکومت نے, پاکستان نے اچھا کام کیا کہ سکھوں کا جو گرو نانک اس کی مجلس کی جگہ اور اس کی جو ہے عبادت کی جگہ اور خلوت کی جگہ جو ہے وہ تقسیم کے بعد اس علاقے میں چلی گئی. اب ہمارا ایک مستقل ایک صوبہ ہے پنجاب, وہاں سکھ ہے سارے اور ان کو جانا ہے لیکن ویزا نہیں مل رہا ہے. تو پڑوس گورنمنٹ نے ایک اچھا قدم اٹھایا اور وہ قدم یہ اٹھایا کہ راستہ کھول دیا, تمہیں تم کو اجازت ہے آؤ. اور ہماری گورنمنٹ کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے بھی یہ کہا کہ اچھا بھائی ہم بھی راستہ کھول دیں گے, دونوں طرف سے راستے کھل گئے, اب سکھوں کا آنا جانا وہاں شروع ہو گیا. اور جب پہلی جماعت سکھوں کی گئی, ابھی دو تین مہینے ہوئے اس واقعے, پہلی یہاں سے جو بڑی جماعت گئی جس میں ماضی پرائم منسٹر بھی تھے منموہن سنگھ جی, وہ بھی گئے, تو پڑوس ملک کے وزرا نے وزیروں نے اور ان لوگوں نے اور وہاں کے مسلمانوں نے پرتپاک استقبال کیا. اور ایسا استقبال کے کھانے کا نظام, پینے کا نظام, شربت کا نظام, سارے نظام کر دیے کہ بھائی آپ ہمارے ملک میں مہمان ہیں. حالانکہ وہ تو گئے تھے اپنے مذہبی کام کے لیے, لیکن کہا کہ نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں. راستے میں شربتوں کی لائنیں لگا دی. اس کا اثر یہ پڑا کہ وہ لوگ جب واپس آئے تو پنجاب میں جتنی مسجدیں تقسیم ہندوستان کے بعد ان لوگوں کے قبضے میں تھی, کسی میں گرودوار بنایا تھا اور کسی میں بھینسے باندھنے کا طویلہ بنایا اور کسی میں گھاس بھرنے کا طویلہ بنایا, اور ہماری بے شمار مسجدیں جو تھیں وہ جس کے اندر انہوں نے کبھی گرودوار اور یہ اور وہ بنا دیا تھا, وہ سامنے سے وہ مسجدیں دینے لگے کہ آؤ یہ مسجد تمہاری ہے, ہم نے اس میں طویلہ بنا دیا, بھینسے باندھتے ہیں, گھوڑے باندھتے ہیں, گھاس بھرتے ہیں, لے جاؤ اس کو اور یہ تمہاری مسجد ہے, نماز پڑھنا شروع کرو. ان تین مہینوں کے اندر 82 مسجدیں واپس کر, ایک دو مسجد نہیں 82 مسجد. اچھے اخلاق کا اثر پڑتا ہے, اچھے اخلاق, ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے تو مجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں, اخلاق ہی تبلیغ کرے گی, اخلاق ہی جو ہے ہماری تبلیغ ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کو ان مسجدوں کو واپس کرانا تھا تو کیا سبب بن گیا, یہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے بھائی, کوئی کام اتفاق نہیں ہوتا. ہم کیا بولتے ہیں کہ اتفاقی طور پر آتے گی, نہیں اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتی, اللہ ہی کی طرف سے ہر چیز کا وقت مقرر ہے, اس پر وہ چیز ہوتی ہے. یہ مجھے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتفاق ہو گیا, اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتی, اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے, اس نظام کے تحت سارے کام چل رہے ہیں. تو بھائی جن لوگوں نے دیا ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور حتی اعلیٰ نے خوبصورت وضو خانہ اور ایک خوبصورت جو ہے استنجا خانہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ نیچے کا جو ہال ہے وہ بھی اپنے فضل سے جو اس کا ماں بقایا کام ہے وہ پورے ہو جائیں. ہم ان تمام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس میں مدد کی, تمام کے شکر گزار. ایک لمبی فہرست ہے جن لوگوں نے دیا ہے, ان لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے. ہم ان لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری اس وضو خانے کے لیے اور ہماری اس مسجد کے لیے پردیش میں رہ کر محنت کی, کوششیں کی, چندہ کیا اور یہاں بھیجا. www.altabligh.com The Reviver of Iman. اسوات دوارا انہوں نے ایک رقم وہاں سے چندہ کر کے لے لی. اور کون باؤ بھائی سلیمان پٹیل اور سلیمان پٹیل صاحب قسم علی والے اور علی بھائی محمد علی بھائی ابھی ہاں وہ تو آئے ہوئے ہیں جی جی. ان لوگوں نے وہاں آدم بھائی بھائی آفریقہ اور جناب آدم بھائی بھیرو ان لوگوں نے ہاں اور شبیر بھائی جب ساؤتھ افریقہ گئے اور بھی بہت سارے لوگ ان لوگوں نے جا کر کے وہاں لوگوں کو تشکیل کی اور ان لوگوں کو توجہ دلائی. ہم لوگوں نے اپنا جیب کھولا اور مسجد کے لیے دیا. اور بھی بہت سے لوگ جو مجھ سے متعلق تھے اور میں نے ان لوگوں کو کہا تو ان لوگوں نے بھی مسجد کا تعاون کیا. کچھ انگلینڈ کے صاحب تھے جنہوں نے 80,000 کے قریب دیے تھے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ. کل میرے پاس ہمارے باؤ بھائی بھیا تشریف لائے تھے ملنے کے لیے, حسین بھائی بھیا شبیر بھائی کے چچا, وہ کل مجھے 50,000 روپے دے. اس لیے کہ ابھی یہ باندھ کام شروع نہیں کیا تھا, اس سے پہلے ہم نے ایک جلسہ کیا تھا یہاں اور اس جلسے میں بہت سے لوگوں نے ہم کو لکھوایا تھا کہ اتنے اتنے دیں گے. بہت سارے لوگ بھول گئے لیکن باؤ بھائی بھولے نہیں. بہت سارے لوگ تو بھول گئے اور پھر دیا ویا کچھ نہیں, نام تو لکھوا دیا تھا لیکن پھر آیا کچھ نہیں ان کی طرف سے. لیکن الحمدللہ 3 سال کے بعد بھی وہ بھولے نہیں. کل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ مولانا وہاں جلسے میں تمہارا بیان ہوا تھا اور میں بیٹھا تھا اور میں نے 25,000 کہے تھے اور تم نے مجھ کو 50,000 کہے تھے. انہوں نے 25 کہے تھے, میں نے ان کو 50 کہے تھے. تو وہ کل مجھے آ کر دے گئے, وہ میرے پاس امانت موجود ہے. میں نے ابھی کہا کہ بھائی کسی کو بھیج کر منگوا لے, تو کل ہی وہ مجھے دے گئے. لیکن اس کے باوجود ابھی کام ادھورا ہے. جو سمجھیے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں کہ قریب بہت اچھی بات ہے, ہمیں بھی ایسا کچھ قائم کرنا چاہیے. امداد الغربا وہ ٹرسٹ چل رہا ہے جس کے اندر کیا کرتے ہیں, جس کے اندر غریبوں کی مدد, بیواؤں کی مدد, یتیموں کی مدد, ہاسپٹل والوں کی مدد, اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی وساط کے مطابق اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. تو مجھے انہوں نے دعوت دی تھی, میں پرسوں گیا تھا, مولانا محمد صاحب بھی وہاں موجود تھے. میں نے چند باتیں ان کو کہی, بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. محبوب چیز, اور میں اور آپ ہمارے پاؤں ہل جائیں گے. جب یہ آیت اتری ہے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا بیرہا, اس کا نام تھا, مسجد نبوی سے بالکل قریب, اور حضرت اس میں روزانہ جاتے تھے. اس کا پانی بڑا میٹھا تھا, روزانہ پانی پیتے تھے, کھجور کھاتے تھے, وہاں آرام کرتے تھے. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. اب آپ بتائیں کتنا متبرک باغ ہوگا. یا آپ جی دہلا والا تھے, وہاں حضرت بدری ایک مرتبہ آئے تو آبی صاحب نے وہ کھیت اپنی حیاتی میں کبھی نہیں بیچا. وہ بعد میں کلسی ولسی کا مسئلہ آیا اور چلا گیا, وہ اور بات, ورنہ آبی صاحب نے نہیں بیچا کہ میرے شیخ نے یہاں بیٹھ کر ذکر کیا تھا. تو وہاں حضرت روزانہ جاتے تھے اس باغ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا تبرک والا باغ. یہ آیت جب اتری کہ اللہ محبوب چیز کو مانگتا ہے, تمہاری پسندیدہ ہے, تو ابو طلحہ حضرت کی خدمت میں آئے اور حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, اللہ بہت محبوب چیز مانگ رہا ہے اور میرے نزدیک اس باغ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں, اور میں سیٹی کے قریب جو زمین جتنی ہوتی ہے نا اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے, تو اس کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی. پھر باغ بھی بڑا خوبصورت تھا, بہت زیادہ کھجور کے درخت تھے, بہت میٹھا پانی کا کنواں تھا اس میں. حضرت تشریف لے جاتی, فرمایا میں اس کو اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں. میں اور آپ ہم کر سکتے ہیں. حضرت نے کیا فرمایا؟ ذالک مال اللہ ہے، باغ باغ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا مال ہے، بہت پیارا مال ہے، لیکن تم ایک کام کرو، مجھے دینے کے بجائے تم اپنے رشتہ داروں میں وقف کر دو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لو، اس کو صدقہ کر دو اس میں. ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کے حکم سے اپنے رشتہ داروں میں اس کو صدقہ کر دیا، وقف کر دیا. تو اللہ محبوب چیز مانگتا ہے جو تم کو پیاری ہے. وہ نہیں کہ اتوار اولی کریموں کی راکن پچی دے جو ہے کہ چاول دو دن تک بھر کر رکھ کے پھر کہتے ہیں دے دو، جو کپڑے پہن پہن کر پرانے ہو گئے اب کہتے ہیں غریب کو دے دو، وہ تو تجھے محبوب ہی نہیں رہے تو تو دے رہا ہے. اللہ محبوب چیز مانگتا ہے. آنے والی انکم سیردی کے اوپر گنے کے اوپر یہ ہمیں محبوب ہے، ہم اسی میں سے اللہ کو دیں. پھر دیکھیں اللہ کیسی برکت دیتا ہے. خدا پاک کی قسم ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا تو ان کی غریبی کو اللہ نے دور کر دیا. پھر دوسرا مسئلہ جو میں نے وہاں بھی کہا میں یہاں بھی کہتا ہوں، ہماری ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ نہیں تو مالداروں ہے دیوان وہ ہمارے نہیں، یہ غلط ذہنیت ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب ہم کو صدقے کی ترغیب دیتے تھے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے ایک لنگی کی، تو ہم مارکیٹ میں جاتے تھے اور یہودی کی دکان کے اوپر جا کر پوچھتے تھے کچھ کام ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ کھجور کی بوریاں اٹھا کر لے جانا ہے، تو ہم اپنے سروں پر بوریاں اٹھا کر دوسری دکان پر پہنچاتے تھے. ہم مالی، ہم مالی کرتے ہیں نا کلی لوگ، وہ اٹھا کر لے جاتے تھے. تو ہم شام تک کام کرتے تھے تو ایک سا کھجور ملتی، ایک سا کتنی تھے سارا کروڑ کلو، سارے تین کلو کھجور ہم کو ملتی تھی. ہم وہ سارے تین کلو میں سے پونے دو کلو گھر پہ رکھتے تھے کھانے کے لیے اور پونے دو کلو حضرت کی خدمت پہ لے کر آتے تھے کہ حضرت یہ صدقہ ہے آپ اس کو لے لیں، اور حضرت اس سے خوش ہو جاتے تھے. دیکھو غریب صحابہ ہے اور تھوڑے میں سے تھوڑا لے کر آئے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی جنت صرف مالداروں کو نہیں لینا ہے، غریبوں کو بھی لینا ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، تمہارا بچہ جب تم سے ضد کرتا ہے، جب ضد کرتا ہے کیا ابا جی یہ چاہیے، تو تم اس کو سو روپے دیتے ہو یا نہیں؟ تو میری غریبی کے باوجود میں میرے بچے کو سو روپے دیتا ہوں تو کیا میرا اللہ اتنا سستا ہو گیا کہ مجھے اپنے اللہ کے لیے سو روپے نہیں ملتے؟ اتنا بڑا مجمع بہتا ہے، میں پوچھتا ہوں سب سے بتائیے کیا ہماری بستی والے نے کتنے دیے؟ سب نے اپنی غریبی بتائی. کیا تم اپنی اولاد کو سو روپے نہیں دیتے؟ تو ہم اللہ کو نہیں دے سکتے سو روپے. جنت اگر مالدار کو لینا ہے تو جنت غریب کو بھی لینا ہے، جنت اگر مالدار کو لینا ہے تو جنت عالم کو بھی لینا ہے. ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. صحابہ کی زندگی کو آپ پڑھیں، صحابہ کرام حمالی کر کے مزدوری کر کے بھی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کرتے. اس لیے ہماری بستی کا، اگر میری آواز پوری بستی میں پہنچ رہی ہے تو اب بھی جو ہمارے اوپر قرضہ ہے کوئی فرد باقی نہ رہے کہ اس کے لیے نہ لگائے. اپنی اپنی مثال کے مطابق ہر آدمی دے، جس کو جو ملے وہ دے. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم شام تک میں مسجد کے لیے کہیں سے پتھر اٹھا کر ہی لے آئیں گے اچھا سا، تاکہ ہمارا پتھر اللہ کے گھر میں لگ جائے. آپ انداز لگائیں کہ کیسے صدقات کیے ہوئے. تو ہم میں سے ہماری بستی کا ہر فرد، میرا ابھی دیسا جانا ہوا، دیسا دارالعلوم ہے وہاں، سنگ بنیاد کی مسجد، 45 لاکھ کی مسجد بنانا تھا، دارالعلوم کی مسجد 45 لاکھ. میرا بیان ہوا، پورے پالن پور کے علماء وہاں جمع تھے، 200-250 علماء تھے، اور میں نے اخیر میں اعلان کیا کہ بھئی یہ دارالعلوم کی مسجد بنانا ہے اور یہاں 300 طلبا پڑھتے ہیں یا 200 جتنے بھی ہوں، اس مسجد کے لیے کار خیر میں حصہ لکھواؤ. 45 کی مسجد بنانا تھا، 35 لاکھ وہی مجمع میں ہو گئے. اور اس کے ہفتے کے بعد فون آیا مجھ پر کہ الحمدللہ مسجد کے پیسے ہماری بستی سے ہو گئے، کہیں باہر نہیں جانا پڑا. میں مجھے حق ہے کہ میں آپ کو پوچھوں کہ بتائیے بستی میں سے کتنے لوگوں نے دی، سوائے اس کے کہ جو لوگ صاحب وسعت تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا تھا انہوں نے دیے، باقی اوروں نے اپنی غریبی کا بہانہ بنایا. تو کیا ہم غریب ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو دیتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم اللہ کو نہیں دے سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعاون کریں، مدد کریں، اپنے جیب خاص دے دیں. اور جو قرض ہے انشاءاللہ تعالی اس قرض میں دو گے اللہ کے گھر میں ہی دینا ہوگا، اس لیے کہ اسی کا قرض باقی. اور اب تعالیٰ جیب سے اور نظام ہمارا بنا دے کہ اب تعالیٰ اپنے فضل سے جو ماں بقایا قرض ہے اور ماں بقایا جو نظام ہے جو کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا فرما دے. ہم سب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے جس طرح بھی مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کاروبار میں، کھیت میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی نسلوں میں علماء صلحاء دین کے دائی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ تازم حیات ہم کو ایمان پر قائم دائم رکھے، اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان کو جاری و ساری رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیک کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بڑی ضرورت جو میں پہلے بھی بہت پہلے میں توجہ دلا چکا ہوں، پھر آج میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے کوئی کوسمبا اسکول میں جا رہے ہیں اور کوئی کھرور اسکول میں جا رہے ہیں اور کوئی کہاں جا رہے ہیں. ہمارے پاس ہمارے مدرسے کی بلڈنگ 10 بجے کے بعد خالی رہتی، مدرسے کی بلڈنگ 10 بجے کے بعد خالی رہتی. چاہیں تو ہم اسکول کے لیے کرایہ لے لیں کہ بھائی آپ کو اتنا کرایہ، لیکن ہماری بستی میں ہمارے ان بچوں کے لیے شروع سے لے کر اخیر تک میڈیم انگلش کا نظام ہو جائے تو ہماری اولادوں کو کوسمبا اور کھرور تک نہ جانا پڑے. ہمیں اب اس سلسلے میں سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ سوائے باہر بچوں کو بھیجنے میں بگاڑ کے علاوہ کچھ نہیں. اور نسلوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. ویسے بھی آپ لوگ اسکول وہاں بھیجتے ہو تو اس کی فیس دیتے ہو، بس کا خرچہ دیتے ہو، اپنے گھر بیٹھے اگر تعلیم ہوتی ہو اپنی نگاہوں کے سامنے تو کتنا اچھا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس عمارت نہیں ہے، 10:30 کے بعد خالی پڑی ہے. تو ہمیں امت کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں سوچنا چاہیے. میں بہت سالوں پہلے مرحوم ڈاکٹر جی آئی مطالعہ کے ساتھ اس فکر کو لے کر ہمارے تمام گاؤں میں چلا تھا، اس میں میں اپنی بستی میں بھی آیا تھا، اثر کے بعد میٹنگ رکھی تھی ڈاکٹر جی آئی مطالعہ اور میں اور بہت سارے گاؤں کے احباب اس وقت جو زندہ تھے اب قبر میں پہنچ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کی تھی. لیکن پھر اس کے بعد کوئی نظام نہیں بنا. تو اب ہمیں ضرورت ہے اس بات کی طرف، کم سے کم ہم آج تک ہی اپنی اسکول کو لے جائیں. گورنمنٹ بہت بہت تو اس وقت آپ کو یہ کہے گی کہ بھئی کرائے کے، یہ رولس آیا ہے کہ کرائے کے مکان میں اسکول نہیں چلا سکتے. تو ہم کہیں گے ہمارا کرائے کا مکان ہے نہیں، ہمارا تو بالکل اسکول لیول کا مکان ہے اور ہم اس میں اسکول چلائیں گے. اب مسئلہ آئے گا ٹیچر کی تنخواہ. تو جتنے لوگ جو پیسے کوسمبا یا کھرور اور دوسری جگہوں پر بھیج کر کے بسوں کا خرچہ وہاں کی فیس بھر رہے ہیں، اتنے پیسے یہاں دے دے یا اس سے کم دے، باقی کا نظام انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم اپنی بستی کے لوگوں سے کہیں کہ کوئی منع نہیں کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جب اپیل کروں گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سال بھر کا ٹیچروں کا خرچہ نکل جائے گا اور اچھے سے اچھی سیلری میں ہم ٹیچروں کو رکھیں گے اور ان کے رہنے کے مکان کا نظام بھی کرائے کا کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے بستی والے کھڑے ہوں. اب صرف ہمیں دینی تعلیم سے کام نہیں چلے گا، اب ہمیں دنیاوی تعلیم کی بھی شدید ضرورت رہے گی. سچر کمیٹی کا رپورٹ بولتے بولتے ہم تھک گئے. جو کبھی یہ تھا کہ 4% مسلموں میں تعلیم ہے، اس وقت کا رپورٹ یہ ہے کہ 0% تعلیم ہے. ہمارے مسلم بچوں کی بات کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کا رپورٹ ہے کہ 0% تعلیم ہے ہمارے بچوں، تعلیم ہی نہیں. تو اب ہمیں اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. اگر بستی کے لوگ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم جولی پھیلا کر کہیں سے بھی گاؤں کے لیے اپنے بستی والوں سے کہہ کر کے لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نشان ہم تمام کو دین کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میری آپ سے گزارش ہے اور بستی میں جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ہمارے بستی کا کوئی فرد اب باقی نہ رہے, اپنی بساط کے مطابق جمع کرا دے انشاءاللہ تعالی. یہ دنیا میں دینا اللہ کو دینا ہو اور جس نے اللہ کو دیا وہ ضائع نہیں ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ جو ایک دانہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں ایک دانہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو پالتا رہتا ہے, قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے گا. کوئی معمولی ثواب ہے, احد پہاڑ کے برابر. تو ایک روپیہ میرا اور آپ کا اللہ کے اس کام کے لیے لگ جائے, حتی اعلیٰ جل شانہ اس کو قیامت کے دن لاکھوں روپے کے برابر ثواب میں کنورٹ کرے گا اور اللہ میں ثواب عطا کرے گا. اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہم شکر گزار ہیں جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے, مدد کی ہے, یا تعاون کروایا ہے, یا محنت کی ہے اس کے پیچھے. حتی اعلیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ ہمارے اس وضو خانے کو قبول فرمائے, اس کے پیچھے محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے, اس کے پیچھے دینے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ اس کے صدقے میں ان کی نسلوں میں ایمان کو جاری و ساری فرمائے. اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار بنا, سب کے کاروبار میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. اللہ سب کے کاروبار کو آباد فرمائے. اے العالمین سب کی کھیتیوں میں برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو تیرے راستے میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہر طرح کے شرور فتن بلایا مصائب سے الہ العالمین ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اس مسجد کو قبول فرما, اس میں داد و دہیش کو قبول فرما, اس میں دینے والوں کو قبول فرما, اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما, اس کے ماں بقایا کام کو اپنے فضل سے پورا فرما, مخلصین دینے والے عطا فرما. اے الہ العالمین ہم تمام کو دین متین کی فکر نصیب فرما, امر بالمعروف کی فکر عطا فرما, نہی عن المنکر کی فکر عطا فرما. اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما, جو مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما, سب کی قبروں کو نور سے منور فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ.